minęło kopę lat. Ten dziecięcy świat w nas żyje cały czas. Bez troski byt dorosłych dzieci. Nie ma to jak wrócić na stare śmieci. Minęło kopę lat, ten dziecięcy świat w nas żyje cały czas. Bez troski byt dorosłych dzieci. Nie ma to jak wrócić na stare śmieci. Na obrzeżach miasta zasadzone, osiedle całe skąpane w betonie. Rodziny tutaj przydzielone, często wielodzietne, przez prezesów mieszkaniowych zrodzone. Ludzkie epizody, budzące zgody, niezgody. Po dzień dzisiejszy też nierozerwalne przyjaźnie. Wtedy to dopiero każdy miał wyobraźnię. Małolaci głodni wrażeń, każdy dążył tylko do spełnienia swoich najskrytszych marzeń. Nie zważając na konsekwencje, na pograniczu narażeń. Od najmłodszych lat snuły się anegdoty, matka powtarzała: ty nie pasujesz do tej hołoty. Słuchać tego nie miałem najmniejszej ochoty. Brałem klamoty i już biegiem na podwórze. Żelaźniaki, maściaki i standard nie byle jaki. Już jako dzieciaki nieźle sobie radziliśmy. Na nogi postawiliśmy całą naszą okolicę. W szoku byli rodzice, kiedy to przynieśliśmy do domu. W pierwszy zarobiony uczciwie hajs, jego sobie nie przywłaszczyliśmy, z nimi się dzieliliśmy. Dla nas wszystkich była to nie lada gratka. Wychowani na kartkach, dalej akcja wartka. W szkole nie jedna wpadka, na wywiadówkach matka musiała wysłuchiwać tych wszystkich uwag na mój temat. Dla przykładu później musiała mi zrugać, to jednak nie była metoda. To ten rejon przede wszystkim mnie wychował, nigdy nie będę tego żałował. Blok artystyczny vis-a-vis Pekin, rodzice w pracy, pociechy zostawione bez opieki. Minęło kopę lat, ten dziecięcy świat w nas żyje cały czas. Bez troski byt dorosłych dzieci. Nie ma to jak wrócić na stare śmieci. Patrzę na zegar w myślach, cofam wskazówki, widzę moje osiedle z czasów podstawówki. Wszystkie miejsca znajome, przy których czułem się malutki. Duży skwer przed blokiem, z drzewem na środku rosnącym. Tam rzucaliśmy się głogiem, spinaliśmy się pnączy. Z tym miejscem wiele mnie łączy, gdzie z kolegami zajarani między klombami z betonu podpalaliśmy saletry. Nikt nie chciał wracać do domu, jak jeszcze było przed zmierzchem. Nie wtedy były beztroski, a życie takie piękne. Choć z roku na rok coraz bardziej świadome, coraz więcej chwil spędzanych poza domem. Pierwszy zarobek i pierwsze szlugi spalone. Pamiętasz, ziomek? Pewnie, że pamiętam. Jak cię z budowy depto nam po piętach, karkołomne eskapady na budowę metra i fundamenty kościoła. Komu do szczęścia wtedy potrzebna była szkoła? Kto wtedy chodził na lekcje, kiedy dookoła były atrakcje większe? To były dobre czasy. Dobre czasy. To było dobre miejsce. To było dobre miejsce. Kiedy tak rejonem się przechadzam, myślami wracam, przyglądam się chodnikowi. Tu stawiałem pierwsze kroki, to przetarte szlaki przez nasze nogi. Z czasem, asfaltem, wylane drogi. Co to były za czasy? Donaldy za baksy, pod peweksem odcink ciarzy, no i pierwsze bronksy. Warka w baryłkach, na waksach, a na kolana Asia cicho dajka, życie to bajka. Urwis myślał, co tu zbroić i czasu nie trwonił, byleby pośmigać z ekipą na rollerkach. Pyknąć warszawiaka, no i jakaś prywatka, małpka, flaszka na zapojkę, byle co. Wtedy nikt nie wiedział, co to koks. Na topie była Samantha Fox i Sabrina Salermo. Kolorofony, Nitra stereo, do północy zabawa. Po powrocie do domu raban, starzy znowu założyli szlaban. A koleżka na gigancie, trzeba było kopnąć żarcie. I z dnia na dzień, niespodziewanie, przywitało mnie dorosłe życie. Lecz o dzieciństwie nigdy nie zapomnę, to we mnie żyje. Bez troski byt dorosłych dzieci, nie ma to jak wrócić na stare śmieci. Minęło kopę lat, ten dziecięcy świat w nas żyje cały czas. Bez troski byt dorosłych dzieci. Nie ma to jak wrócić na stare śmieci. Minęło kopę lat, ten dziecięcy świat w nas żyje cały czas. Bez troski byt dorosłych dzieci. Nie ma to jak wrócić na stare śmieci.